تدريب على الإعراب. أعرب الجملتين الآتيتين: لقيتني هند باكية، لبست الثوب جديدا. لقي فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء علامة التأنيث، والنون للوقاية، يعني نون ندي قريجنوندو حتى يا ندي قشلمسن فعلا aydındır. Yəni fiilin öz forması nədir? Ya mütəkəllim, hə, damir olan ya və yaxud da ki əmr, qadın cinsinin əmr forması ilə qarışdırmamaq üçün nədir? O nun vəqaya qoyulur. Və ya damir mütəkəllim məf'ulun bihi. Məbniyun aləs-sukun fi məhəlli nasb. Və hind fa'il. فاعل لقيا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وباكية حال مبين لهيئة الفاعل أتشخليان دنا فاعلين هيئتنا يعني فورماسنا لقيتني هند باكية هند منملا أغليارك ندي قارشلاشتي görüştü يعني أغليارك سوزو ندي حالدي çünkü نينير failin nədir? Heyətini açıqlayır, yəni görünüşünü açıqlayır. Mənsub bil fəthəti zahirəti. İkinci misal: Ləbistu əs-səubə cədidən. Ləbisə fiil madi məbni aləl-fəth, alə-fəth, müqəddər alə-əxirih. Mənə min zuhurə iştigal məhəl bis-sükun. Deməli, bu izahat nə idi? Bəsrələrin izahatı idi. Lakin küffələrin izahatına görə deyici idi. Ləbis, ləbistu, ləbisə nə idi? Fəl madi məbni alə sükun. Littisalihi bitə el-fəil. Təl-fəil. Yəni ki, müqaddar, məbni alə fətih, müqaddar alə xirihi mənə min zuhur, yəni yox idi. Yəni küffələrin istilahında. Deməli, deyir ki, mənə min zuhurihi iştigal məhəl bis-sükun əl-məti bihi lidəfi kirahəti təvali arba mütəxərrikət fīmə huvə kəl-kəlimətul vahidə. Deməli, deyir ki, məbnidir təqdirdə olan fəthənin üzərində mani olubdur o fəthənin görsənməsinə nə? Deyir ki, iştigal məhəl, o məhəlin məşğul olmağı, yəni ki, tutulması, o yerin yəni tutulması bir sükun. Sükunla tutulubdur. Əl-məti bi hansı ki, deyir, gəlibdir, yəni gəlinibdir onunla, yəni o sükunla gəlinibdir. Nə üçün? Lidəfi kirahət təvali arba mütəhərikət. Dörd dənə ardıcıl gələn hərəkələri nədir? Kirahətini götürmək üçün, dəf etmək üçün. Fimə huva kəl-kəlimətül vahidə. Yəni, əgər bu cür desəydi, ləbisətu, onda olacaqdı nə? Kəl-kəlimə vahid olacaqdı. Bir kəlmə kimi ifadə olunacaq. Və tə damir mütəkəllim fəil məbni alə-dami fi məhəli raf. Və səub məf'ulun bihi mənsubun və aləmətu nasbihil fəthətu zahiratu. Cədidən həl mübeyin li heyətil məf'ul bihi mənsub. Cədidən neynir? Məf'ulun bihini açıqlayır heyətini formasını. Və aləmətu nasbihil fəthətu zahiratu.